Herbert George Wells. Kristal Yumurta. Seslendiren Akın Altan. Bundan bir yıl öncesine kadar Seven Dials yakınlarında tepesindeki yıpranmış tabelada sarı harflerle Sea Cave, naturalist ve antikacı yazılı çok pis görünümlü küçük bir dükkan vardı. Vitrininde sergilenen mallar garip bir çeşitliliğe sahipti. Bunların arasında fil dişleri, taşları eksik bir satranç takımı, boncuklar, silahlar, bir kutu içinde bir çift göz, iki kaplanın ve bir insanın kafatası, güve yeniği içinde birkaç doldurulmuş maymun, bir tanesi elinde bir lamba tutuyordu, eski tip bir dolap, birkaç çürümüş deve kuşu yumurtası, olta takımları ve aşırı derecede kirli, boş bir akvaryum vardı. Bu hikaye başladığı sırada vitrinde ayrıca yumurta şekli verilmiş ve iyice parlatılmış bir kristal parçası duruyordu. Vitrinin önünde biri uzun boylu, zayıf bir rahip, diğeri kara sakallı, esmer tenli, sade giyimli genç bir adam durmuş, buna bakıyorlardı. Esmer genç adam el kol hareketleri yaparak heyecanlı heyecanlı bir şeyler söylüyordu. Yanındakinin kristali almasını ister gibiydi. Onlar oradayken Mr. Cave, çayın yanında yediği tereyağlı ekmeği çiğnerken sakalını oynata oynata dükkanına girdi. Adamları ve baktıkları şeyi görünce suratı asıldı. Omzunun üzerinden suçlu bir bakış fırlatıp kapıyı yavaşça kapattı. Cave, soluk yüzlü, sulu mavi gözlü, ufak tefek, ihtiyar bir adamdı. Saçları kirli griydi. Üzerinde eski püskü mavi bir redingot, başında çok eski bir ipek şapka, ayağında topukları iyice aşınmış keçe terlikler vardı. Adamlar konuşurken onları izlemeye devam etti. Rahip elini pantolonunun cebine daldırdı, bir avuç dolusu para çıkarıp inceledi, memnuniyetle gülümsediğinde tüm dişleri göründü. Dükkana girmeleriyle birlikte Mr. Cave'in sıkıntısı da artmıştı sanki. Rahip lafı hiç dolandırmadan kristal yumurtanın fiyatını sordu. Mr. Cave sinirli bir tavırla salona açılan kapıya doğru bakıp £5 dedi. Rahip bu fiyatın çok yüksek olduğunu söyleyerek... Gerçekten de bu fiyat kristal eline ilk geçtiğinde Mr. Cave'in talep etmeyi düşündüğü fiyatın çok üstündeydi. Hem Mr. Cave'e hem de genç adama itiraz ettikten sonra pazarlık yapmaya kalkıştı. Mr. Cave dükkanın kapısına gitti, kapıyı açtı. Sonuçsuz kalacak bir tartışmaya girmek istemiyormuş gibi "Fiyatı £5" dedi. Bu arada salona açılan kapının üst kısmındaki camda bir kadının yüzü belirdi. Kadın İki müşteriyi merakla süzdü. Mr. Cave sesi titreyerek "Fiyatı £5" dedi. O ana kadar esmer genç adam Mr. Cave'i ilgiyle izlemiş, olanlara seyirci kalmıştı. Bu kez konuştu. "Ona £5 ver," dedi. Rahip ciddi olup olmadığını görmek için genç adama baktıktan sonra tekrar Mr. Cave'e döndüğünde renginin atmış olduğunu gördü. Rahip "Bu çok para," deyip elini cebine daldırdı ve cebindeki parayı saymaya başladı. 30 şilinden biraz fazlaydı. Üstünü tamamlamak için hayli samimi oldukları anlaşılan arkadaşına döndü. Bu, Mr. Cave'e kafasını toplama fırsatı verdi ve sıkıntılı sıkıntılı, kristalin aslında satılık olmadığını açıklamaya başladı. İki müşterisi bu sözlere doğal olarak şaşırdı. Bunu neden pazarlık yapmaya başlamadan önce söylemediğini sordular. Mr. Cave'in kafası karıştı. Fakat hikayesine sadık kalarak kristalin şimdilik satılık olmadığını, onu alması muhtemel bir müşterinin daha önce geldiğini söyledi. Bunu fiyatı daha da artırmaya yönelik bir girişim olarak gören iki adam dükkandan ayrılacakmış gibi yaptı. Fakat bu esnada salonun kapısı açıldı ve koyu perçemle küçük gözlerin sahibi ortaya çıktı. İri yarı şişman bir kadındı bu. Mr. Cave'den daha genç ve çok daha cüsseliydi. Ağır ağır yaklaştı, yüzü kızarmıştı. ''Kristal satılık'' dedi. £5 da yeterince iyi bir fiyat. ''Beyefendinin teklifini kabul etmemekle ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum Cave.'' Bu müdahaleden son derece rahatsız olan Mr. Cave, gözlüğünün üzerinden kadına öfkeli bir bakış fırlatıp pek de kendine güvenli olmayan bir tavırla işini kendi bildiği gibi idare etmeye hakkı olduğunu savundu. Atışmaya başladılar. İki müşteri bu sahneyi ilgiyle hatta eğlenerek izliyor, arada bir Mrs. Cave'e arka çıkıyordu. Köşeye sıkışan Mr. Cave, sabah birinin kristali almak istediğine dair karmaşık ve pek de inandırıcı olmayan bir hikayede ısrar etti. Acınası bir haldeydi. Ama olağanüstü bir inatla iddiasına bağlı kaldı. Bu tuhaf tartışmayı sona erdiren genç şarklı oldu. İki gün sonra tekrar uğrayabileceklerini, böylece diğer müşteri adayına da bir fırsat tanınmış olacağını söyledi. ''Ama şimdiden söyleyeyim,'' dedi rahip. ''Biz en fazla 5 pound veririz.'' Mrs. Cave, kocasının kimi zaman biraz tuhaf davrandığından dem vurarak onun adına müşterilerden özür diledi. Müşteriler dükkandan ayrılırken çift de konuyu serbestçe tartışmaya hazırlanıyordu. Mrs. Cave kocasıyla konuşurken lafını hiç esirgemiyordu. Heyecandan tir tir titreyen zavallı küçük adam, bir yandan başka bir müşteri masalı, öte yandan kristalin aslında 10 gine değerinde olduğunu uydurması arasında sıkışıp kalmıştı. ''Öyleyse neden 5 pound istedin?'' dedi karısı. ''Bırak da işimi kendi bildiğim gibi yapayım,'' dedi Mr. Cave. Mr. Cave'in üvey oğlu ve üvey kızı da onlarla birlikte oturuyordu. Mesele akşam yemeğinde tekrar tartışıldı. Her ikisi de Mr. Cave'in iş yöntemlerini yanlış buluyor, hele bu hareketinin düpedüz ahmaklık olduğunu düşünüyordu. 18 yaşında sarsak hareketli bir genç olan üvey oğlu, ''Eminim o kristali satmayı daha önce de reddetmiştir,'' dedi. ''Ama 5 pound,'' dedi 26 yaşında kavgacı bir genç kadın olan üvey kızı. Mr. Cave bezgin cevaplar veriyor, kendi işini en iyi kendisinin bildiği yolunda zayıf iddialar geveliyordu sadece. Yemeğini yarıda bırakıp dükkanı kapatmaya gitti. Kulakları alev alev yanıyordu. Sinirden gözlerine yaşlar dolmuştu. Ne diye kristali o kadar uzun süre vitrinde tutmuştu ki? Aptallık! Bu mesele beynini kemiriyordu. Bir süre düşünüp taşındıysa da satıştan kaçınmanın bir yolunu bulamadı. Yemekten sonra üvey oğlu ve üvey kızı giyinip kuşanıp dışarı çıktılar. Karısı da biraz şeker, limon vesaire kattığı sıcak suyu içmek ve kristalin sunduğu imkanları en iyi nasıl değerlendirebileceğini düşünmek üzere üst kata çıktı. Mr. Cave, güya akvaryumlara konulan süslü taşları oymak için, gerçekte ise daha sonra açıklanacak olan özel bir nedenle dükkana indi ve geç saatlere kadar orada kaldı. Ertesi gün Mrs. Cave, kristalin vitrinden kaldırılmış olduğunu, köşedeki ikinci el kitapların arkasında durduğunu gördü. Kristali alıp, vitrinde dikkati çekecek bir yere geri koydu. Ancak sinirden başı ağrıdığı için bu konuyu daha fazla tartışmak istemedi. Bu da Mr. Cave'in işine geldi. Tatsız bir gündü. Mr. Cave her zamankinden daha dalgın ve hiç olmadığı kadar alıngandı. Öğleden sonra karısı mutat öğle uykusundayken kristali vitrinden geri aldı. Ertesi gün Mr. Cave'in incelemelerde kullanılmak üzere ısmarlanmış bir köpek balığını araştırma hastanelerinin birine teslim etmesi gerekiyordu. Mr. Cave'in yokluğunda karısı kristali ve 5 poundluk umulmadık serveti harcayacağı yerleri düşünmeye başladı yine. Ön kapının çıngırağı çaldığında dükkana inerken kafasında birkaç uygun plan belirmişti bile. Bunlar arasında yeşil ipekten bir elbise ve Richmond'da bir gezi de vardı. Gelen müşteri, önceki gün için ısmarladığı kurbağaların hala teslim edilmediğinden şikayet eden bir araştırmacıydı. Mrs. Cave ve Mr. Cave'in bu işi yapmasını zaten onaylamıyordu. Sinirli ve saldırgan bir tavırla gelen adam, kendince tamamen medeni birkaç söz söyledikten sonra ayrıldı. O gittikten sonra Mrs. Cave'in gözleri doğal olarak vitrine çevrildi. Zira kristalin görüntüsü 5 poundun ve rüyalarının teminatıydı. Fakat kristal orada değildi. Önceki gün kristali bulduğu yere, tezgahın üzerindeki kilitli çekmecenin arkasına baktı. Orada da yoktu. Hemen telaşla dükkanı didik didik aramaya başladı. Mr. Cave, köpek balığı işini bitirip yaklaşık 2'ye çeyrek kala geri döndüğünde dükkanı darmadağın, karısını da öfkeden köpürür bir halde tezgahın arkasında eğilmiş hayvan postu doldurma malzemelerini karıştırırken buldu. Kapıdaki çıngırak çalıp da kocasının döndüğünü haber verince Mrs. Cave sinirden kıpkırmızı kesilmiş yüzünü tezgahın ardından çıkardı ve hemen kocasını onu saklamakla suçladı. ''Neyi sakladım?'' diye sordu Mr. Cave. ''Kristali.'' Bunu duyduğuna hayli şaşırmış görünen Mr. Cave koşup vitrine gitti. ''Orada değil mi?'' dedi. ''Aman tanrım, nereye kayboldu peki?'' Tam o anda Mr. Cave'in üvey oğlu içerideki odadan dükkana girdi. Mr. Cave'den bir iki dakika önce eve gelmişti ve ağzına geleni söylemeye başladı. Yolun aşağısındaki ikinci el mobilya mağazasında çıraklık yapıyor, öğle yemekleri için eve geliyordu ve yemeğin hazır olmadığını görünce doğal olarak sinirlenmişti. Fakat kristalin kaybolduğunu duyunca yemeği unuttu ve öfkesi annesinden üvey babasına yöneldi. Akıllarına gelen ilk şey elbette Mr. Cave'in onu saklamış olduğuydu. Fakat Mr. Cave, kristalin akıbetini bildiği yönündeki iddiaları şiddetle reddetti Gerekirse bu konuda yeminli ifade vermeye hazır olduğunu söyledi ve sonunda önce karısını sonra da üvey oğlunu Kristal'i kendi başlarına satmak için almakla suçlama noktasına kadar geldi. Bu şekilde başlayan hayli sert ve heyecanlı tartışma, Mrs. Cave'in isteri nöbetiyle sinir buhranı arasında garip bir ruh haline girmesiyle sona erdi ve üvey oğlunun mobilyacıdaki işine yarım saat geç kalmasına neden oldu. Mr. Cave, taşkın bir ruh hali içindeki karısından kaçıp dükkana sığındı. Akşam konu, üvey kızın başkanlık ettiği bir mahkeme havası taşıyan daha sakin bir ortamda tekrar açıldı. Yemek tatsız geçti ve üzücü bir sahneyle sona erdi. Mr. Cave en sonunda öfkesine hakim olamadı ve ön kapıyı sertçe çarparak dışarı çıktı. Ailenin diğer üyeleri yokluğunu fırsat bilip onu rahatça çekiştirdikten sonra Kristal'i bulma ümidiyle evi tavan arasından mahzene kadar köşe bucak aradılar. Ertesi gün o iki müşteri yine geldi. Mrs. Cave onları neredeyse gözyaşları içinde karşıladı. Evlilik hayatında kimi zamanlar kocasından neler çektiğini hiç kimse tahmin edemezdi. Kristal'in ortadan kayboluşuna dair yalan yanlış bilgiler de verdi. Rahiple Şarklı sessizce birbirlerine gülümsediler ve bunun çok garip olduğunu söylediler. Mrs. Cave, kocasının hayat hikayesini anlatmaya niyetleniyordu ki gitmek için kapıya yöneldiler. Bunun üzerine umudunu hala yitirmemiş olan Mrs. Cave, rahibe adresini sordu. Cave'den bir şey öğrenebilirse ona bildirebilirdi. Rahip adresini verdiyse de Mrs. Cave daha sonra bunu kaybetti ve de adresin tek kelimesini hatırlayamadı. O günün akşamı Cave'ler tüm enerjilerini tüketmiş gibiydiler. Öğleden sonrasını dışarıda geçiren Mr. Cave, önceki günlerin ateşli tartışmalarına hoş bir tezat oluşturan kasvetli bir yalnızlık içinde yedi akşam yemeğini. Cave'lerin evinde bir süre çok gergin günler yaşandı. Fakat bir anda ne Kristal ne de müşteri göründü. Şimdi meseleyi daha fazla uzatmadan Mr. Cave'in bir yalancı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kristal'in nerede olduğunu bal gibi biliyordu. Kristal, Westbourne Caddesi'ndeki St. Catherine's Hastanesi'nde uygulamalı dersler asistanı Mr. Jacoby Bates'in odasındaydı. Büfede bir viski sürahisinin yanında siyah bir kadifeye sarılı olarak duruyordu. Bu hikayenin ayrıntıları esasen Mr. Bates'in anlattıklarına dayanılarak yazılmıştır. Cave, Kristal'i köpek balığı torbasının içine gizleyerek hastaneye götürmüş ve onu saklaması için genç araştırmacıya baskı yapmıştı. Mr. Bates önce biraz tereddüt etmişti. Cave'le tuhaf bir ilişkisi vardı. Bates ilginç tiplerden hoşlanırdı. İçki ve sigara içip genelde hayata ve özelde karısına dair eğlenceli fikirlerini dinlemek için yaşlı adamı bir iki kez odasına davet etmişti. Birkaç kere Mr. Cave'i evde bulamadığında Mrs. Cave'le de karşılaşmıştı. Cave'in ailesi tarafından sürekli taciz edildiğini biliyordu ve hikayeyi kafasında iyice ölçüp biçtikten sonra Kristal'e bir sığınak sağlamaya karar verdi. Mr. Cave, Kristal'in kendisi için neden bu kadar önemli olduğunu daha sonra açıklamaya söz verip onun içinde bir şeyler gördüğünden bahsetti. Aynı akşam Mr. Bates'e gitti. Karmaşık bir hikaye anlattı. Kristal, bütün mallarını satıp salmak zorunda kalan bir başka antikacının dükkanını feshi sırasında başka şeylerle birlikte eline geçmiş, gerçek değerinin ne olduğunu bilmeden Kristal'e 10 şilin etiket koymuştu. Kristal'e aylar boyunca müşteri çıkmayınca rakamı küçültmeyi düşünmeye başlamıştı ki garip bir şey keşfetti. O sıralarda sağlığı da çok kötüydü. Tüm bu yaşantı boyunca Cave'in sağlığının giderek bozulduğunu da unutmamak gerek. Karısı ve üvey çocuklarının saygısız, hatta kasıtlı kötü davranışları nedeniyle büyük sıkıntı içindeydi. Karısı kibirli, müsrif, duygusuz bir kadındı ve içkiye düşkünlüğü giderek artıyordu. Üvey kızı kötü niyetli ve yalancıydı. Üvey oğlu ondan hiç hoşlanmıyor, bunu her fırsatta belli ediyordu. İşi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu. Cave'in de arada bir taşkınlık ettiğini düşünüyordu Mr. Bates. Cave, hayata rahat bir konumda başlamış, iyi bir eğitim almıştı. Haftalarca süren melankoli ve uykusuzluktan muzdaripti. Düşünceleri dayanılmaz hale gelince karısının yanından usulca kalkar, ailesini rahatsız etmekten korka korka evin içinde dolanırdı. Ağustos ayının sonlarına doğru bir sabah saat 3'te kader onu dükkana yöneltti. Küçük kirli dükkan, alışılmadık bir ışığın parladığı tek bir nokta dışında zifiri karanlıktı. Oraya yaklaşınca bu parlaklığın tezgahın vitrine bakan köşesinde duran kristal yumurtadan yayıldığını keşfetti. Kepenkteki çatlaktan içeri sızan ince bir ışık hüzmesi cisme çarpıyor ve adeta içini dolduruyordu. Mr. Cave bu durumun gençliğinde öğrendiği optik kurallarına aykırı olduğunu fark etti. Işığın kristalde kırılmasını ve kristalin içinde odaklaşmasını anlayabilirdi. Fakat ışığın bu şekilde yayılması bildiği fizik kurallarıyla çelişiyordu. Gençliğinde meslek seçiminde önemli bir rol oynayan bilim merakı bir anlığına da olsa yeniden uyandı ve kristale iyice yaklaşıp içine düşercesine incelemeye başladı. Işığın sabit olmadığını, yumurtanın içinde kıvrıldığını görmek onu şaşırttı. Ortasından parlak dumanlar çıkan, içi oyulmuş bir küre gibiydi kristal. Farklı açılardan görmek için kristalin etrafında dolaşırken, aniden yumurtayla ışık hüzmesinin arasına girmesine rağmen kristalin parlamaya devam ettiğini keşfetti. Çok şaşırmıştı. Kristali ışık hüzmesinin düştüğü yerden alıp dükkanın en karanlık köşesine götürdü. Kristal 4-5 dakika daha parlak kaldı. Sonra parlaklığı yavaş yavaş azalıp kayboldu. İnce bir çizgi halindeki ışığa yerleştirilince az da olsa yeniden parlamaya başladı. Mr. Weiss, Mr. Cave'in ilginç hikayesinin hiç değilse buraya kadar olan bölümünü doğrulayabiliyordu. Kendisi de bu kristali defalarca bir ışık hüzmesinin altına tutmuştu ki bu ışık hüzmesinin çapı 1 milimetreden daha az olmalıydı. Kristal, zifiri karanlıkta, örneğin kadifeyle örtüldüğünde belli belirsiz de olsa kesinlikle fosforlu gibi görünüyordu. Ancak bu parlaklık fevkalade bir özelliğe sahipti. Herkese görünmüyordu. Zira Mr. Harbinger, Pasteur Enstitüsü ile birlikte anılan bu isim, bilimsel yayınları takip eden okurlara yabancı gelmeyecektir, hiçbir ışık görememişti. Mr. Weiss'in ışığı algılama kapasitesi de Mr. Cave'inkinden kıyaslanamayacak kadar azdı. Mr. Cave'in kendi algılama kapasitesi bile hayli değişkendi. En canlı parlaklığı, aşırı halsiz ve yorgun olduğu zamanlarda yakalıyordu. İlk gördüğü andan beri bu ışık, Mr. Cave'i adeta büyülemişti. Bu tuhaf gözlemlerinden tek bir insana dahi bahsetmemiş olması, onun ruhunun yalnızlığını bir cilt dolusu acıklı yazıdan daha iyi anlatmaktadır. Öylesine düşmanlık dolu bir ortamda yaşıyordu ki, zevk aldığı bir şeyin varlığını itiraf etmek, onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmak anlamına gelecekti. Cave, şafak söküp de gelen ışığın miktarı arttıkça, kristalin parlaklığını tamamen yitirdiğini fark etti. Geceleri dükkanın karanlık köşelerinde baktığı zamanlar hariç, bir süre kristalin içinde hiçbir şey göremedi. Sonra, üzerine maden koleksiyonunu yerleştirdiği eski kadife kumaşı kullanmak geldi aklına. Bunu ikiye katlayıp başının ve ellerinin üzerine örttüğü zaman, kristalin içindeki ışıklı hareketi gündüzleri de görebiliyordu. Karısının onu bu halde bulmasından korktuğu için çok temkinli davranıyor, ancak öğleden sonraları karısı üst katta uyurken, üstelik de tezgahın altına girerek bakıyordu kristale. Bir gün, kristali elinde evirip çevirirken bir şey gördü. Görüntü bir an parlayıp kayboldu. Fakat cismin içinde geniş, büyük, garip bir ülke görmüştü sanki. Kristali elinde çevirdiğinde tam ışık sönerken aynı görüntüyü yine yakaladı. Mr. Cave'in keşfinin bundan sonraki tüm safhalarını anlatmak sıkıcı ve gereksiz olur. Şu kadarını söylemek yeterli. Işık hüzmesinin geliş yönüne göre yaklaşık 137 derecelik bir açıdan bakıldığında kristalin içinde geniş, tuhaf bir kır manzarası sunan hayli net, derli toplu bir resim beliriyordu. Hiç hayale benzemiyordu. Resim kesinlikle gerçek izlenimi veriyordu ve ışık ne kadar iyi ise o kadar gerçek ve net görünüyordu. Bir sinema filmi gibiydi. Yani orada bir takım nesneler, gerçek şeyler gibi sakin ve düzenli bir biçimde hareket ediyordu ve ışığın yönü, bakış açısı değiştikçe resim de değişiyordu. Bu tıpkı oval bir aynaya yansıyan bir manzaraya bakmak ve bunu farklı açılardan da görmek için aynayı çevirmek gibi bir şey olmalı. Mr. Weiss, Mr. Cave'in ifadelerinin son derece ayrıntılı olduğu, sanrısal izlenimlerde görülen aşırı duygusallıktan uzak olduğu konusunda beni temin ediyor. Ancak Mr. Weiss'in ne kadar uğraşırsa uğraşsın, yanar döner kristalin içinde benzer netlikte bir şeyler görme çabalarının boşa gittiğini de unutmamak gerek. İki adamın izlenimlerinin yoğunluğu arasındaki fark çok büyüktü. Ve belki de Mr. Cave'in bir manzara olarak algıladığı şey, Mr. Weiss için bir bulanıklıktan ibaretti. Mr. Cave'in betimlemelerine göre gördüğü geniş bir ova manzarasıydı. Buraya hep yüksek bir yerden, sanki bir kule veya direğin tepesinden bakıyor gibiydi. Ovanın doğusu ve batısı uzaklardaki kızılımsı, engin, sarp kayalıklarla çevriliydi. Eskiden gördüğü bir resmi hatırlatmıştı bunlar ona. Fakat Mr. Weiss bu resme herhangi bir anlam veremedi. Neredeyse sonsuz bir perspektif içinde kaybolan ve kavuşmadan önce uzakta sisler içinde yitip giden bu kayalıklar kuzeye ve güneye, geceleri görünen yıldızlara bakarak yönünü tayin edebiliyordu, uzanıyordu. Kendisi doğudaki kayalık silsilesine daha yakındı. Bunları ilk gördüğünde üzerlerinden güneş doğuyordu. Sonra Mr. Cave'in kuş olduğunu düşündüğü, güneşe göre koyu, gölgelerine göre açık renk, çok sayıda uçan şekil ortaya çıktı. Aşağıda sıra sıra binalar vardı. Onları kuş bakışı görüyor gibiydi. Kristalin, resmin bulanıklaştığı ve ışınların kırıldığı kenarına yaklaştıklarında seçilmez oluyorlardı. Ayrıca biçim ve renkleri tuhaf, koyu yosun yeşili ve uçuk gri ağaçlar geniş ve ışıltılı bir su kanalı boyunca sıralanıyordu. Parlak renkli iri bir şey resmin içinden uçarak geçti. Mr. Cave bu resimleri ilk gördüğünde görüntüler bir an çakıp kaybolmuştu. O zaman elleri titremiş, başı dönmüştü. Görüntü gelip gitmiş, sonra puslu ve seçilmez olmuştu. Başlangıçta yönünü bir kez kaybedince resmi tekrar yakalamakta çok büyük zorluk çekmişti. İlkinden yaklaşık bir hafta sonra yakaladığı net görüntüde, ikisi arasında geçen sürede ümit veren anlık görüntüler ve birkaç faydalı tecrübeden başka bir şey elde edememişti, vadi boyunca uzanan manzarayı görebiliyordu. Manzara farklıydı, fakat farklı bir yöne baktığı halde bu yabancı dünyayı yine aynı noktadan incelediğine dair garip bir düşünceye kapılmıştı. Daha sonraki gözlemleri bu düşüncesinde haklı olduğunu birçok kez doğruladı. Daha önce çatısını yukarıdan görmüş olduğu büyük binanın uzun dış cephesi şimdiki perspektifte uzaklaşmıştı. Çatıyı tanıdı. Binanın önünde alabildiğine büyük, olağanüstü uzun bir taraça vardı ve taraçanın ortasında belirli aralıklarla sıralanan, üzerlerinde batan güneşin ışığını yansıtan küçük parlak cisimler bulunan büyük fakat çok zarif direkler duruyordu. Sahneyi Mr. Weiss'e betimlediği güne kadar bu cisimlerin önemini anlamadı Mr. Cave. Taraça son derece gösterişli ve zarif bitkilerden oluşan bir duvarla çevriliydi. Bu bitki duvarının ötesinde böceğe benzeyen fakat böcekten çok daha büyük bir takım yaratıkların dinlendiği geniş bir çayır vardı. Bunun ötesinde pembemsi taşlardan yapılmış hayli süslü bir yol, bunun da ötesinde uzaktaki kayalıklara paralel uzanan kırmızı sazlıklarla kaplı geniş bir su birikintisi vadinin içinde ayna gibi parlıyordu. Gökyüzü gösterişli kavislerle manevralar yapan büyük kuş sürüleriyle doluydu sanki. Nehrin karşısında yosun ve likene benzeyen ağaçlardan oluşan bir ormanın içinde metalik taraçaları ve dış cepheleri parıldayan çok sayıda rengarenk, görkemli bina vardı. Aniden bir şey, mücevherlerle süslü bir yelpazenin sallanışı veya bir kanat çırpınası gibi gözünün önünde uçuştu ve bir yüz, daha doğrusu kocaman gözlü bir yüzün üst kısmı sanki kristalin hemen ardındaymış gibi gözlerine yaklaştı. Mr. Cave bu gözlerin somut gerçekliğinden öylesine ürkmüş, öylesine etkilenmişti ki kristalin arkasına bakmak için başını ondan uzaklaştırdı. Seyre o kadar dalmıştı ki kendisini tanıdık metil, küf ve çürümüşlük kokuları salan küçük dükkanının soğuk karanlığında bulunca epey şaşırdı. Gözlerini kırpıştırarak etrafına bakınırken kristalin ışıltısı soldu, ışığı sönüp gitti. Mr. Cave'in ilk genel izlenimleri bunlardı. Hikaye tuhaf bir biçimde dolaysız ve ayrıntılı. Vadi ona anlık parlamalarla göründüğünden beri Cave'in hayal gücü garip bir biçimde etkilenmişti. Manzaranın ayrıntılarını ayırt ettikçe merakı bir tutkuya dönüştü. İçinde dikkatsizleşip dalgınlaşmış, kristalin içindekileri tekrar ne zaman seyredebileceğinden başka bir şey düşünemez hale gelmişti. İki müşteri, vadiyi ilk görüşünden birkaç hafta sonra gelmişti. Tekliflerinin yarattığı gerilim ve heyecanı, kristalin satışının ucu ucuna engellenmesini daha önce anlatmıştım. Kristal, Mr. Cave'e ait bir sırken, tıpkı yasak bir bahçeyi gözetleyen bir çocuğun yaptığı gibi, gizlice yaklaşılıp gözlenen bir şeyden, küçük bir mucizeden ibaretti. Fakat araştırmacı bir bilim adamı olan Mr. Weiss, sağduyulu ve temkinli düşünme alışkanlığına sahiptir. Kristal ve hikayesi ona iletildikten hemen sonra fosforlu ışıltıyı kendi gözleriyle görmüş, Mr. Cave'in ifadelerinde belirli bir doğruluk payı bulunmadığına ikna olmuştu. Bunun üzerine konuyu sistematik olarak incelemeye devam etti. Kaldı ki, Mr. Cave de bu harikalar diyarıyla gözlerine ziyafet çekmeye pek hevesliydi zaten. Her gece saat 8:30'dan 10'a kadar kalıyor, Mr. Weiss olmadığı zamanlar bazen gündüzleri de geliyordu. Bir de pazar öğleden sonraları. Mr. Weiss başından itibaren bol bol not aldı ve kristalde parlaklığı başlatan ışığın geliş yönüyle görüntünün ortaya çıkışı arasındaki bağlantı onun bilimsel yöntemi sayesinde kanıtlandı. Weiss, kristali uyarıcı ışığın geçmesine yetecek bir delik açtığı bir kutunun içine yerleştirerek, açık sarı perdelerini değiştirip yerine siyah keten perdeler takarak gözlem koşullarını büyük ölçüde iyileştirdi. Böylece vadiyi diledikleri yönden inceleyebilir hale gelmişlerdi. Bu açıklamalardan sonra kristalin içindeki hayali dünyayı kısaca anlatabiliriz. Her seferinde gözlemde bulunan Mr. Cave'di. Çalışma yöntemi, onun kristali mütemadiyen seyredip gördüklerini aktarması, Mr. Weiss'in de üniversitede pen eğitimi almış biri olarak karanlıkta yazma becerisi edinmişti, onun anlattıklarını dinleyip kısa notlar almasından oluşuyordu. Kristalin ışığı sönünce uygun bir konumda kutusuna geri konuyor ve elektrik ışığı açılıyordu. Mr. Weiss sorular soruyor ve karanlık noktaları aydınlatmak için yeni gözlem yöntemleri öneriyordu. Gerçekten de hiçbir şey düşsellikten bu kadar uzak, bu kadar nesnel olamazdı. Mr. Cave'in dikkati, önceki görüntülerin her birinde bolca gördüğü kuşa benzer yaratıklara yöneldi çabucak. İlk izlenimi kısa sürede düzeltildi ve bir süre, bunların gündüzleri ortaya çıkan bir yarasa türü olabileceklerini düşündü. Daha sonra, ne hikmetse, bunların melek olduğunu düşünmeye başladı. Başları yuvarlaktı ve garip bir biçimde insana benziyorlardı. İkinci gözleminde onu korkutup irkilten şey bunlardan birinin gözleriydi. Geniş, gümüşü kanatları tüylü değildi, yeni yakalanmış bir balık gibi parıldıyor, aynı ışık oyunlarını yansıtıyorlardı. Mr. Weiss, daha sonra bu kanatların kuş veya yarasa kanadının yapısında olmadığını, vücuttan çıkan kavisli kaburga kemikleriyle desteklendiğini öğrendi. Görünümleri belki en iyi kavisli kaburgalar olan bir tür kelebeğin kanadı şeklinde ifade edilebilir. Gövdeleri küçüktü fakat ağızlarının hemen altında iki demet halinde uzun dokunaşlara benzeyen, sarılma ve kavrama becerisine sahip bir takım uzuvları vardı. İnanması ne kadar zor olsa da Mr. Weiss sonunda büyük binaların ve geniş vadiyi öylesine muhteşem kılan görkemli bahçenin sahiplerinin bu yaratıklar olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Mr. Cave, diğer tuhaflıklarının yanı sıra binaların kapılarının olmadığını fakat açılıp kapanarak yaratıkların girip çıkmalarını sağlayan daire şeklinde büyük pencerelerinin olduğunu fark etti. Yaratıklar dokunaşlarının üzerine konuyor, kanatlarını neredeyse küçük birer çubuk haline alacak şekilde katlıyor ve zıplayarak içeri giriyorlardı. Aralarında yusufçuk, güve ve uçan böceklere benzeyen çok sayıda küçük kanatlı yaratık da vardı. Parlak renkli, kocaman kanatsız böcekler çayırda tembel tembel dolaşıyorlardı. Dahası, yollarda ve taraçalarda büyük kanatlı sineklere benzeyen fakat kanatsız, koca kafalı yaratıklar eli andıran dokunaşları üzerinde seke seke gidiyorlardı. Yakındaki binanın taraçasında sıralanmış direklerin üzerinde ışıldayan nesnelerden daha önce de bahsedildi. Her şeyin çok net, berrak göründüğü bir gün bu direklerden birini dikkatle inceleyen Mr. Cave, bu ışıltılı nesnenin içine baktığı kristalin aynısı olduğunu fark etti. Daha dikkatli bir tetkikten sonra bir görüntüye sığan yaklaşık 20 direğin her birinde benzer bir nesne bulunduğuna kani oldu. Uçan büyük yaratıklar arada bir kanat çırparak bunlardan birine gidiyor, kanatlarını katlayıp dokunaşlarının birkaçını direğe dolayarak bir müddet, bazen 15 dakika gibi uzun bir süre, dikkatle kristale bakıyorlardı. Mr. Weiss'in önerisi üzerine yapılan bir dizi gözlem sonunda iki gözlemci de kendilerinin gözetledikleri kristalin gerçekte bu hayali dünyadaki taraçanın en ucundaki direğin tepesinde durduğuna ve bir seferinde Mr. Cave kristale bakarken bu diğer dünyanın sakinlerinden birinin Mr. Cave ile göz göze geldiğine ikna oldular. Bu eşsiz hikaye ile ilgili temel hususlar bu kadar. Tüm bunların Mr. Weiss'in zekice uydurmaları olduğunu düşünüp anlatılanların doğruluğunu reddetmediğimiz takdirde şu iki şeyden birine inanmamız gerekiyor. Ya Mr. Cave'in kristali aynı anda iki dünyada birden mevcuttu ve birinde yer değiştirdiği takdirde diğerinde sabit duruyordu ki bu tamamen saçma görünüyor ya da kristalin diğer dünyada bir eşi vardı ve bununla tuhaf bir etkileşim içindeydi. Bizim dünyamızdakinin içinde görülenler uygun koşullar altında diğer dünyadaki eşini izleyenlere de görünüyordu ve tersi. Fakat bu iki kristal arasında nasıl böylesi bir bağlantı olabildiğini şu anda bilemesek de bunun hepten imkansız olmadığını anlamaya yetecek bilgiye de sahibiz artık. Kristaller arasında bir bağlantı olduğu fikri Mr. Weiss'in ortaya attığı bir savdı ve en azından bana son derece makul görünüyor. Peki bu diğer dünya neredeydi? Mr. Weiss'in parlak zekası bu noktaya da ışık tuttu hemen. Gün batımından sonra gökyüzü hızla kararıyordu. Arada çok kısa süren bir alacakaranlık vardı ve yıldızlar ortaya çıkıyordu. Bunlar aynı bizim gördüğümüz yıldızlara benziyorlardı. Dizilişleri de aynıydı. Mr. Cave, büyük ve küçük ayıyı, Ülker, Aldebaran ve Ak Yıldız'ı tanımıştı. Öyleyse bu diğer dünya, güneş sistemi içinde bir yerlerde, bizim dünyamızdan en fazla birkaç yüz milyon mil ötede olmalıydı. Mr. Weiss, bu ipucundan yola çıkarak, orada gökyüzünün gece yarısında, bizim kara kıştaki gökyüzümüzden daha lacivert olduğunu ve güneşin biraz daha küçük göründüğünü saptadı. Bu dünyanın iki küçük ayı da vardı. Bizim ayımıza benzeyen ama daha küçük ve çok daha farklı görünen. Bu aylardan biri o kadar hızlı hareket ediyordu ki, dikkat edince hareketi gözle görülebiliyordu. Bu aylar gökyüzünde asla fazla yükselmiyor, yükselince gözden kayboluyorlardı. Yani attıkları her turda tutuluyorlardı. Çünkü ana gezegene çok yakındılar. Mr. Cave bilmiyordu ama tüm bunlar Mars'ta olması gereken koşulları anlatıyordu. Mr. Cave'in kristalde gerçekten de Mars gezegenini ve sakinlerini gördüğü hayli akla yakın bir sonuç. Ve eğer durum böyleyse bu uzak manzaranın göğünde ışıl ışıl yanan akşam yıldızı bizim dünyamızdan başka bir şey değildi. Bir süre için Marslılar, tabii eğer bunlar Marslı idiyseler, Mr. Cave'in onları izlediğinin farkında değilmiş gibiydiler. Bir iki kere gözetlemeye gelmişlerdi ve görüntüden pek tatmin olmamışçasına çok kısa bir süre sonra başka bir direğe yönelmişlerdi. Bu süre içinde Mr. Cave, bu kanatlı halkın ilgisinden rahatsız olmadan onları izleyebilmişti. Anlattıkları kaçınılmaz bir biçimde muğlak ve parça bölük de olsa çok makul. Zorlu bir hazırlık sürecinden ve gözlerini epey yorduktan sonra St. Martin's Kilisesi'nin kulesinden en fazla dörder dakikalık sürelerle Londra'yı seyreden bir Marslı'nın insanlık hakkında edineceği izlenimi bir düşünün. Mr. Cave, kanatlı Marslıların yollarda ve taraçalarda zıplayan Marslıların aynısı olup olmadığını ve bu sonuncuların dilediklerinde kanat takıp takamadıklarını anlayamadı. Birkaç kere belli belirsiz maymunları andıran beyaz, yarı şeffaf ve hantal bir takım iki ayaklıların likene benzeyen ağaçların arasında bir şeyler yediklerini ve bir kez de bunlardan bazılarının zıplayan, yuvarlak kafalı Marslılardan kaçtıklarını görmüştü. Bir Marslı onlardan birini dokunaçlarıyla yakaladı ama ışık aniden söndü ve Mr. Cave karanlıkta hayal kırıklığıyla baş başa kaldı. Bir başka sefer Mr. Cave önce dev bir böcek olduğunu düşündüğü bir şeyin kanal boyunca uzanan yolda olağanüstü bir hızla ilerlediğini gördü. Yaklaştıkça Mr. Cave bunun parlak metallerden oluşan son derece karmaşık bir mekanizma olduğunu algıladı. Sonra tekrar baktığında görüntünün dışına çıkmıştı. Bir süre sonra Mr. Weiss, Marslıların dikkatini çekmeye heveslendi. Bunlardan birinin garip gözleri kristale yakınlaşınca Mr. Cave bir çığlık attı ve geriye sıçradı. Hemen ışığı açıp sinyalleşmek amacıyla el kol işaretleri yapmaya başladılar. Fakat Mr. Cave kristale yeniden baktığında Marslı gitmişti. Kasım ayının başlarına gelindiğinde gözlemlerde işte bu ilerlemeler kaydedilmişti. Sonra Mr. Cave ailesinin kristalle ilgili şüphelerinin yatıştığını hissederek hızla varoluşunun en gerçek parçası haline gelmeye başlayan bu cisimle gece gündüz ne zaman fırsat bulabilirse kendini avutabileceği düşüncesiyle kristali dükkana getirip götürmeye başladı. Aralık ayında Mr. Weiss'in bir sınava çalışması gerektiğinden oturumlara bir hafta istemeyerek ara verildi. Mr. Weiss 10 veya 11 gün boyunca tam emin olamıyor, Cave'i hiç görmedi. Gözlemlere yeniden başlamaya can atıyordu. Dönem çalışmalarının gerginliğini de üzerinden atınca Seven Dials'a gitti. Köşeye vardığında hem kuşçunun hem de ayakkabı tamircisinin dükkan kepenklerinin kapalı olduğunu fark etti. Mr. Cave'in dükkanı da kapalıydı. Kapıyı çaldı, siyahlar içindeki üvey oğlu açtı kapıyı. Hemen Mrs. Cave'i çağırdı. Mrs. Cave'in rüküş, ucuz görünümlü, bol bir matem elbisesi giymiş olduğu ister istemez dikkatini çekti Mr. Weiss'in. Cave'in öldüğünü ve çoktan gömüldüğünü öğrendiğinde fazla şaşırmadı. Karısı gözyaşlarına boğulmuştu. Sesi de kısıktı biraz. Highgate'den daha yeni dönmüştü. Kafası kendi geleceğiyle ve cenaze töreninin ayrıntılarıyla meşgul görünüyordu. Fakat Mr. Weiss, Cave'in ölümü hakkında bilgi edinmeyi başarabildi sonunda. Cave, Mr. Weiss'in en son ziyaretinin ertesi günü, sabahın erken saatlerinde dükkanında ölü bulunmuştu. Buz gibi elleriyle sımsıkı kavramıştı kristali. Yüzünde bir gülümseme vardı, diye anlattı Mrs. Cave. Maden örneklerini dizdiği kadife kumaş ayaklarının dibinde yerde duruyordu. 5 ya da 6 saattir ölü olmalıydı. Bu, Weiss üzerinde büyük bir sarsıntı yarattı. Yaşlı adamın sağlığının kötü olduğunu gösteren belirtilerin üzerinde durmadığı için kendini acımasızca suçlamaya başladı. Ama esas düşüncesi kristaldi. Mrs. Cave'in nasıl bir kadın olduğunu bildiği için bu konuya ihtiyatla yaklaştı. Kristalin satılmış olduğunu öğrenince afalladı. Cave'in cesedi üst kata çıkarıldıktan sonra Mrs. Cave'in aklına gelen ilk şey, kristal için 5 pound teklif eden çılgın rahibe mektup yazmak ve kristalin bulunduğunu bildirmek olmuştu. Fakat kızıyla birlikte telaşla her yeri aramalarına rağmen adresi bulamamışlardı. Mr. Cave'i eski bir Seven Dials sakinine yaraşır şekilde gömmeye yetecek paraları olmadığından Great Portland Caddesi'ndeki nazik bir tüccara başvurmuşlardı. Tüccar, bir değer biçtikten sonra mevcut malların bir kısmını devralma nezaketini göstermişti. Değer biçme işlemini kendisi yapmıştı ve kristal yumurtada devraldığı mallar arasındaydı. Mr. Weiss, adet üzere başsağlığı diledikten sonra alelacele Great Portland Caddesi'ne gitti. Fakat oraya vardığında kristal yumurtanın gri giysiler içinde uzun boylu, esmer bir adama satıldığını öğrendi. Bu tuhaf ama en azından bana son derece makul gelen hikayeyle ilgili somut bilgiler işte burada aniden sona eriyor. Great Portland Caddesi'ndeki dükkan sahibi gri giysili, uzun boylu, esmer adamın kim olduğunu bilmiyordu. Ona yeterince dikkatli bakmadığı için tarif de edemiyordu. Adamın dükkandan ayrıldıktan sonra hangi yöne gittiğini de görmemişti. Mr. Weiss bir süre dükkanda kaldı ve öfkesini dükkan sahibinden çıkarırcasına ümitsiz sorular sorup adeta adamın sabrını ölçtü. Sonunda aniden her şeyin elinden kayıp gittiğini, gece gördüğü bir hayalet gibi kaybolduğunu idrak etti, odasına geri döndü, almış olduğu notların dağınık masasının üzerinde hala öylece durduğunu görünce biraz şaşırdı. Weiss'in üzüntüsü ve hayal kırıklığı elbette çok büyüktü. Great Portland Caddesi'ndeki dükkan sahibiyle önceki gibi sonuçsuz kalan bir görüşme daha yaptı. Antika süs eşyaları ve biblo koleksiyonu yapan birinin eline geçme ihtimali yüksek dergilere ilanlar verdi. Ayrıca The Daily Chronicle'la Nature dergisine bir mektup yazdı. Fakat bunun düzmece bir hikaye olduğundan şüphelenen iki yayın organı da mektupları yayınlatmadan önce tekrar düşünmesini salık verdi ve ne yazık ki hiçbir destekleyici kanıtı olmayan böylesine garip bir hikayenin yayınlanmasının bir araştırmacı olarak önünü kötü yönde etkileyebileceğini bildirdi. Ayrıca Weiss'in kendi işinde acilen yerine getirmesi gereken görevleri vardı. Böylece bir iki ay sonra bazı dükkanlara arada bir kendini hatırlatmak için uğraması bir yana, kristal yumurtayı aramaktan istemeyerek vazgeçmek zorunda kaldı ve kristalin izine bir daha rastlanmadı. Ancak zaman zaman önüne geçemediği bir coşkuyla en acil işlerini bile bırakıp tekrar araştırmaya başladığını söylüyor ve ben de ona inanıyorum doğrusu. Maddesi ve kaynağıyla ilgili hususlarla birlikte kristal yumurtanın sonsuza dek bir muamma olarak kalıp kalmayacağı konusunda şu anda ancak tahmin yürütülebilir. Eğer alıcısı bir koleksiyoncuysa, dükkan sahipleri aracılığıyla Mr. Weiss'in soruşturmalarının kulağına gitmiş olması beklenir. Weiss, Mr. Cave'in müşterileri olan rahibi ve şarklıyı bulmayı başardı. Bunlar, rahip James Parker ve Java'daki Bosso Cooney'nin genç prensiydi. Bu hikayenin bazı ayrıntılarını bana aktardıkları için onlara minnettarım. Prensin kristale duyduğu ilginin nedeni sadece merak ve müsriflikti. Cave, satmakta o kadar isteksiz olduğu için almaya heveslenmişti. İkinci bir seçenek olarak, alıcının bir koleksiyoncu değil, sıradan bir müşteri olması pekala mümkün. Şu anda kristal yumurta benden bir mil uzakta, olağanüstü özelliklerinden habersiz birinin çalışma odasını süslüyor veya bir kağıt ağırlığı olarak kullanılıyor olabilir. İşte bu olasılıktan ötürü bu anlatıyı sıradan bir kurgu okuru tarafından da okunabilecek biçimde kaleme aldım. Konu hakkındaki görüşlerim Mr. Bates'inkilerle aşağı yukarı aynı. Mars'taki direğin üzerindeki kristalle Mr. Cave'in kristal yumurtası arasında şu anda açıklanması mümkün olmayan fiziksel bir bağlantı olduğuna inanıyorum. Ayrıca ikimiz de bizim dünyamızdaki kristalin Marslıların bizi yakından izleyebilmeleri için o gezegenden muhtemelen çok eski bir tarihte gönderildiğine inanıyoruz. Diğer direkler üzerindeki kristallerin eşleri de bizim yerküremizde bir yerlerde duruyorlar muhtemelen. Bu olguları sanrılarla açıklamaya kalkan hiçbir teori yeterli olamaz. Son.